I tak można by słuchać tej płyty w całości. Właściwie powinno się tak robić przecież. Ja pamiętam nasze spotkanie, to było chyba w styczniu tego roku w Teatrze Roma, kiedy grałeś tę muzykę już na żywo, zapowiadając premierę płyty. No i płyta jest, także jest w studiu Piotr Orzechowski. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. 24 preludia i improwizacje. Wyjątkowa rzecz. Także dla ciebie to wyjątkowa płyta, prawda? Na pewno wyjątkowa. Podsumowująca, stawiająca mnie właśnie w takim momencie podsumowania wszystkiego tego, co było do tej pory. Czyli tych moich takich fascynacji folklorem i kompozytorami polskimi. To bardziej awangardowymi pewnie. Tak, no zadałem sobie pytanie, do czego to wszystko zmierza, jak można by to ująć w takim formalnym duchu bardziej, i taka płyta to jest. Bo powiedziałeś, że trzeba wszystkiego słuchać w całości. No i tak i nie, no można w całości, ale wybiórczo pewnie też. Ja pamiętam, kiedy na żywo usłyszałem tę muzykę, bo to była sytuacja dla mnie też wyjątkowa, bo najpierw słyszałem muzykę na żywo, a potem dotarła do mnie płyta. No w tym przypadku to jest specyficzna sytuacja, bo to są preludia, które gdzieś tam sobie ułożyłeś w głowie, skomponowałeś, ale potem improwizujesz do nich. I pamiętam tę ponad godzinę takiego skupienia, jak publiczność w wielkim skupieniu słuchała muzyki wtedy w Teatrze Roma na nowej scenie w cyklu Dobry Wieczór. Pytanie, czy by słuchała dwie godziny. Bo to jest dawka, program się składa z dwóch płyt, prawda? Tak, z dwóch płyt, czyli no, ja na koncercie wykonuję właściwie pierwszą część, ewentualnie jakiś wybór tych preludiów i improwizacji. Więc no, dwugodzinny materiał scenicznie chyba jest jeszcze nie do ogarnięcia dla mnie. No ale z drugiej strony nie próbowałem, więc może... Może kiedyś? Może przyjdzie taki czas, że spróbuję. Czyli wymyśliłeś sobie tak, że od pewnego miejsca na skali dźwięku zaczniesz i pójdziesz dalej, tak? Bo tak to jest ułożone tutaj, w sensie tonacji. Tak, każda para preludium improwizacji ma określoną tonację, tylko że to już jest inne określenie niż trochę w wypadku innych kompozytorów. Wydaje mi się, że tutaj ta tonacja jest pewnym takim tylko odniesieniem. Ona pełni różną rolę. Czasami to jest... ona się pojawia jako taki motyw powracający, albo wręcz się pojawi tylko na moment, ale ten moment będzie decydujący, załóżmy, dla rozwoju całego utworu. Więc ta tonacja ma znaczenie, ale różne znaczenie. A powiedz, taki koncert gra się z twojej perspektywy inaczej, bo ja pamiętam, jak ty poprosiłeś o to, żeby między utworami publiczność raczej nie klaskała, żeby to była zamknięta całość wtedy w Romie. Znaczy, to wychodzi trochę naturalnie, że tak jest, samo, jest, tak? jest ich brak tego klaskania. Ja nigdy nie staram się stopować publiczności przed tym. Raczej uciekam przed taką sztuczną sytuacją, że nie można klaskać. Nie? To raczej nie, ale faktycznie jest coś takiego, że pewna taka konsternacja występuje, czy klaskać, czy nie. Bo czasami trudno odróżnić, czy to już jest improwizacja, czy jeszcze preludium. Ale o taki też efekt mi gdzieniegdzie chodziło. Żeby trochę zamazać te dwa światy. Jakby się połączyć. Albo podważyć, czy one faktycznie tak się różnią od siebie. Czy kompozycji tak naprawdę nie chodziło o to, o co dzisiaj chodzi improwizacji też. Za każdym razem przecież ta improwizacja brzmi inaczej, no bo w końcu jest improwizacją, tak? Tak, oczywiście na koncercie no, staram się nie wchodzić w jakieś schematy moje, nawet własne wypracowane. Chociaż czasami mi się zdarza i wtedy się denerwuję na siebie i jakoś próbuję samego siebie podważyć na scenie. Zdyscyplinować, żeby jeszcze zagrać to inaczej, tak? Tak. Że jakoś w stare kolejny się wejdzie, no to dobrze jest energicznym ruchem czasami z tego wyjść i zobaczyć, co z tego wyjdzie. To też jest dla mnie element tej improwizacji, takie przekomarzanie się nawet z samym sobą. 24 preludia i improwizacje. Piotr Orzechowski jest gościem Trójki. To posłuchajmy teraz następnej pary. To będzie preludium numer 2, C-moll. No i zaraz potem także oczywiście improwizacja. Piotr Orzechowski z nowej podwójnej płyty z preludiami i improwizacjami. Jest w studiu z nami Piotr Orzechowski. Słuchamy muzyki z płyty 24 preludia i improwizacje. Także poza anteną wymieniamy się opiniami na temat tego jakże bogatego w muzykę wydawnictwa. 2 godziny preludiów i improwizacji. Tak jak mówiłeś, Piotrek, przed chwilą, jeszcze nie próbowałeś grać tego w całości, czyli grać 2 godziny właściwie całego materiału. Może kiedyś to się uda. Bardzo ważny jest też, myślę, zwłaszcza dla tych z Państwa to będzie ważna rzecz, którzy być może po taką muzykę sięgają po raz drugi, a może pierwszy, to co na okładce napisał Jacek Hawryluk, ten wstęp, taki przybliżający nam całą ideę Twojego pomysłu na muzykę, na te płyty. A powiedz, to jest rzecz, która dojrzewała w tobie od jakiegoś czasu? Przymierzałeś się do takiej płyty od dłuższego okresu swojej działalności, czy gdzieś tam w pewnym momencie nadeszła ta chwila, że to właśnie teraz? Myślę, że to 2 lata temu już. 2 lata temu. Czyli tak bezpośrednio po tych trasach związanych z studiami nad Oberkiem. No i przyszło mi na myśl coś takiego, że ja chciałbym coś takiego czystszego formalnie zrobić niż nawet te Oberki, które też były ułożone w jakimś tam chronologii. Jakimś cyklu pomyślane jako tak, całość. Tak, tak, tak. No ale one opowiadały o czymś. Ja tutaj chciałem się odciąć od wpływów zewnętrznych faktycznie, żeby to nie było kolejna praca o tańcu, czy o... No tak, bo tego już było tyle, muzycznej. Prawda? Przecież tak różne płyty, różnych kompozytorów nam przybliżałeś w ciągu tych kilku lat, to prawda, tak. Chciałem taki właśnie... No znowu użyję słowa podsumowanie. No to, jakoś zrozumieć to, co się wcześniej działo. Ale tak, to nastąpiło jakieś około 2 lata temu. Narodził się najpierw pomysł taki bardzo mglisty, który się powoli przeradzał w tą koncepcję właśnie 24 preludiów improwizacji. Tutaj też rozmawialiśmy dużo z Filipem Berkowiczem, z moją siostrą na temat tego, w jaki sposób ten mój taki pierwotny, dość zamazany, chociaż bardzo taki no, istotowy pomysł, jak to przekuć w coś. Ja się bałem trochę tego cyklu, preludia i improwizacje. Dlaczego nie fugi? Bardzo dużo czasu spędziłem na rozwikłaniu tego, dlaczego właściwie nie podjąć się napisania fug. Myślałem dużo o tej fudze i doszedłem do wniosku, że fuga właściwie wydaje się, przynajmniej dla mnie, takim prototypem późniejszej takiej skomplikowanej improwizacji, czy pewnego typu improwizacji. Fuga jako taka bardzo zakomplikowana forma z różnymi powkładanymi w nią technikami. Właściwie to wszystko, co się w niej dzieje, co się dzieje w jej strukturze, ma finalnie rodzić jakieś takie wrażenie, że to jest właśnie jakaś improwizacja. Czy to właśnie jakiegoś genialnego organisty. To ma być coś takiego ulotnego, tak jak nazwa fugi wiąże się z ucieczką. To ma być właśnie coś takiego. Tak to widzę, jako taki prototyp improwizacji. Dlatego dzisiaj mi się wydawało nawet bardziej słuszne, żeby dołączyć do tych preludiów właśnie formy spontaniczne. I dlatego improwizacja. Dlatego improwizacja. Piotr Orzechowski jest gościem Trójki. Towarzyszy nam muzyka z płyty 24 preludia i improwizacje. To teraz przeniesiemy się w inne miejsce skali. Przeniesiemy się na drugą płytę, jeśli pozwolisz. No i tak ten krążek numer 2 się rozpoczyna. Thank you. Tak się rozpoczyna druga płyta z zestawu 24 preludiów i improwizacji Piotra Orzechowskiego. Piotr, piano chuligan Orzechowski, jest gościem trójki. Rozmawialiśmy sobie trochę o koncertach, na których grasz muzykę z tej płyty. Tych koncertów było jak do tej pory niewiele, tak? Mówiłeś przed wejściem na antenę. Zagrałem trochę koncertów na początku roku, kiedy ten materiał był jeszcze bardzo świeży. Wtedy w ogóle sobie tak sam dla siebie odpowiadałem na pytanie, no czy ja podołam wykonaniu tego programu na scenie, bo to nie jest takie oczywiste, że po każdym preludium z czystą kartą się wejdzie i zagra jakąś improwizację, taką no, nie mającą w sobie żadnego punktu stałego, do czego się można odwołać. To też było jakieś takie wejście na głęboką wodę. No ale jest to, przyznam, rozwijające. Bardzo rozwijająca formuła taka, że po każdym preludium, które jest jakimś takim pewnego rodzaju odpoczynkiem, chociaż trzeba zagrać. W rozumieniu klasycznym to nie jest żaden odpoczynek, bo trzeba wygrać, prawda? Wygrać nuty. Ale improwizacja no, zawsze jest tym zaskoczeniem, właśnie białą kartą i nie wiadomo, co teraz nastąpi. Ale te koncerty, które już zagrałem, pokazują mi, że to ma sens, że na tym wehikule tego programu ja przechodzę gdzieś dalej ze swoim językiem muzycznym, że przez to, że właśnie zatapiam się w tą głęboką wodę, no to coś tam się nowego ze mnie wydobywa. Ja się z tego cieszę. Też cieszę się z tego, że odchodzą do lamusa takie moje dawne pomysły, które wykorzystywałem, załóżmy, częściej. Przez ten program, przez to, że to jest takie zupełnie spontaniczne, ja gdzieś tam je zostawiam po drodze. I bardziej stawiam na zupełną taką autentyczność. Dlatego to też jest dobre, rozwijające. Tych koncertów będzie więcej, pewnie w nowym 2018 roku. To możemy odesłać słuchaczy, twoich fanów na strony internetowe. Na pewno te daty się pojawią, konkretne terminy. Tak, zresztą wciąż planujemy dalsze terminy. To wszystko jest w fazie roboczej. Mówisz o tym, że to jest taki moment podsumowania, pewna cezura w twojej działalności artystycznej. No, co będzie dalej? Myślisz o tym już, czy... Dalej. No, trochę ten program, te 24 preludia improwizacje mi trochę mają za zadanie dać mi odpowiedź na to. Mają mnie właśnie przenieść jak na takiej jakiejś platformie do nowej rzeczywistości jakiejś mojej muzycznej. Z drugiej strony, no teraz będziemy chcieli wydać materiał Dziady z zespołem High Definition. Mhm. Według Mickiewicza druga część. I także to też będzie następny krok. Właśnie płyta wydana z Igorem Boksem. Ale to, o czym myślę, to mogę powiedzieć, że o takiej formie jakiejś wokalno-instrumentalnej, żeby właśnie zaangażować zespół, może małą orkiestrę kameralną i wokalistów jazzowych, ale też współczesnych. Zobaczymy, jaką właśnie to przyjmie ostateczną formułę. Piotr Orzechowski, piano chuligan, z najnowszą płytą 24 preludia i improwizacje. Gość audycji Mało Obiektywnie, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę powodzenia na koncertach, żebyś czuł się dobrze z tym zgraniem tego na żywo też. Piotr Orzechowski z płyty. No to idziemy dalej w takim razie. Na tej skali, na klawiaturze i słuchamy. Kolejne preludium, kolejna improwizacja. Thank you. kolejna para za nami. A jest ich tutaj 24 preludia i improwizacje. Piotr Orzechowski, piano chuligan, był gościem audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Polecam Państwu serdecznie tę płytę. Na pierwszej 46 niespełna minut muzyki, na drugiej prawie 50. Taka to podróż. Ja wiem, że trudno będzie, zwłaszcza w tych dniach, znaleźć czas, aby posłuchać w całości tego materiału, ale tak jak mówił Piotr, warto tak sobie dawkować, więc tego Państwu życzę i to polecam. 24 preludia, improwizacja, piano chuligan, Piotr Orzechowski. To płyta, która dziś towarzyszy nam w audycji Mało Obiektywnie. Kolejna płyta, znamy ją bardzo dobrze, już z przedpremierowych odtworzeń w Trójce. Oficjalnie ukazała się 24 listopada, a artyści właśnie w niedzielę kończą trasę. Barok. Jeśli Państwo byli na którymś z tych koncertów, to wszystko wiedzą, jak ta muzyka dociera do nas na żywo. To jeszcze głębsze spotkanie, większe wrażenie robi niż słuchana po prostu z płyty. No ale przez radio chyba też brzmi całkiem nieźle. Taką mam nadzieję. Jeśli jeszcze są bilety, bo prawdę mówiąc nie sprawdzałem, na te ostatnie koncerty, proszę się ani chwili nie wahać. 10 grudnia zagrają w katowickim Nosprze w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Leszek Możdżer, Holland Barok, Hansa Surf Hotel. Hansa Surf Hotel. Taki tani hotel na Sri Lance, tak jak mówił o tym Leszek Możdżer w czasie koncertu, jednego z dwóch koncertów środowych w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jeszcze kilka tych koncertów jest. Przed nimi kończy się trasa w Nosprze Katowickim 10 grudnia. www.możdżer.com. Tam najłatwiej odnaleźć informacje, czy jeszcze są na te koncerty bilety. A o to może być niełatwo. Teraz w audycji mało obiektywnie to, co nam się zdarza co jakiś czas, czyli diametralna zmiana nastroju, bo w studiu kolejny gość, Wiesław Weiss. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesław Weiss, jak państwo doskonale wiedzą, niestrudzony popularyzator polskiej muzyki, autor wielu książek. No i dwie takie mamy ze sobą teraz. Zacznijmy może od tej, która ukazuje się po raz pierwszy. Dobrze? To jest Kazik Biała Księga. Czyli wszystko o solowych nagraniach Kazika. Ale nie tylko solowych, tylko tych zespołowych poza kultem też, tak? Nie, nie. Te, tylko solowych. Te poza kultem, nagrane z zespołami innymi niż kult. Czekają na swoją kolej. Czekają na swoją kolej. W przyszłym roku kolejna pozycja, czyli to będą trzy takie wielkie białe księgi. Trochę jestem tym przerażony, że to się tak rozrosło, ale nie dało się pomieścić, nie dało się, bo Kazik jest... jednak ma tak ogromny dorobek, że trzeba to było podzielić. Tak, tak jak tak sobie myślę, jak Krzysztof Herdzin jest taką postacią kojarzoną z jazzem, która na wielu polach działa, tak Kazik Staszewski to jest dla mnie ktoś, kto ma no, niespożytą energię, realizuje się w tak różnych przedsięwzięciach, prawda? To jest nieprawdopodobne. Jak to w ogóle można układać, poukładać logistycznie, to jest też inna w ogóle kwestia. No tak, ja jestem zawsze zdumiony, że on znajduje czas, znajduje chęci, znajduje w sobie energię, żeby tyle różnych projektów, w tyle projektów się zaangażować. No a ta Biała Księga Kazika dotyczy płyt, które były podpisane Kazik albo Kazimierz Staszewski, czyli płyt jego solowych. Mm-hmm. W ostatnich czasie takich płyt nie było. Bo za to było mnóstwo innych. Było mnóstwo innych, ale były pojedyncze nagrania też w ostatnich latach. Nagrania jego takie solowe właśnie do filmów, piosenki do różnych filmów i one też są w tej książce omówione, także to jest ponad 400 stron dużego formatu. Chciałbym podkreślić, że te książki, jeśli ktoś z państwa miał w ręku no, Białą Księgę Kultu, to wie o tym, a jeśli ktoś tych książek nie zna, chciałbym podkreślić, że to nie są tylko analizy płyt, analizy utworów, ale takie barwne opowieści. Często piosenki są tylko pretekstem do tego, żebyśmy z Kazikiem i z innymi muzykami, którzy uczestniczyli w tych nagraniach, gadali sobie o różnych sprawach w mniej lub bardziej ścisły sposób związanych z tymi utworami. No na przykład w Białej Księdze Kazika, nie pamiętam już dokładnie przy którym utworze, jest taka barwna opowieść o tym, jak to Kazik z muzykami zespołu KNZ, chociaż nie o KNZ tym razem mówimy, z muzykami zespołu KNZ został w Zgorzelcu poczęstowany herbatą z grzybami halucynogennymi. Jest to bardzo zabawna, bardzo barwna opowieść. Oni z początku kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje. Lica, gitarzysta wtedy zespołu, przeżył wręcz dramatyczną sytuację. Ale może nie będę zdradzał szczegółów. Więcej odsyłam, w książce, odsyłam tak. do książki. Także to są często historie bardzo zabawne, czasem dramatyczne. Jak to w życiu bywa, sięgające tak? głęboko też w przeszłość, bo Kazik na przykład przy okazji piosenki 12 groszy, chyba takiej najpopularniejszej jego solowej piosence, opowiada o różnych swoich przeżyciach z czasów szkolnych, z czasów studenckich, na przykład o wycieczce szkolnej do Polichna, bo aluzja do tej wycieczki jest w tekście 12 groszy, o wycieczce szkolnej do Polichna. Celem było zwiedzenie Muzeum Czynu Partyzanckiego. Zdaje się, że tak ono się nazywa. I tam podczas tej wycieczki koledzy Kazika, on sam jeszcze wtedy nie brał alkoholu do ust, ale jego koledzy upili się i bardzo nieprzystojnie się zachowywali. O tym Kazik też barwnie, ciekawie, zabawnie opowiada. Tak, bo piosenki są przecież zapisem wydarzeń z różnych okresów życia artysty. Tak jak takie 12 groszy, 6 minut zawarte w tym jest nie wiadomo ile lat. Ile, no właśnie, ile tych wydarzeń się tam pomieściło. To są takie teksty. Tak pojemne są. Kazik często pisał takie teksty, które składają się ze zdań jakby nie łączących się ze sobą, dotyczących różnych zdarzeń, różnych przemyśleń, ale składających się w taką dosyć osobliwą, jednakże ciekawą formę. Sam fakt, że ta piosenka była tak popularna, świadczy o tym, że trafiła do wyobraźni słuchaczy. Natomiast tu moim zadaniem było wyciągnąć od Kazika informacje na temat każdego wręcz wersu w tej piosence. I okazuje się, że właśnie nawet takie niewinne spostrzeżenia odnoszą się często do bardzo konkretnych zdarzeń z jego życia, do jakiegoś spotkania przypadkowego, na przykład z kimś na ulicy, albo do wyjazdów jego do Stanów Zjednoczonych. Tam są dwie takie, w tej piosence dwie takie aluzje do tych wyjazdów. No nie mogę niestety przytoczyć tych fragmentów tekstu. Ze zrozumiałych względów. Bo one są dosyć niecenzuralne, Pikantne, tak to nazwijmy. Tak. Do książki Kazik Biała Księga jest dołączona też płyta, na której jest 8 niepublikowanych wcześniej nagrań. Co to są za piosenki? Skąd one się wzięły tutaj akurat na tej płycie? No właśnie, to jest myślę duża atrakcja dla fanów Kazika, bo tych piosenek nie słyszeliśmy nigdy wcześniej i one nie ukażą się też w żadnej innej postaci, na żadnej innej płycie. Trzeba kupić tę książkę, żeby je zdobyć. Pomysł płyty narodził się przypadkiem, ponieważ Kazik zaprosił mnie do siebie na Teneryfę. On ma tam takie małe mieszkanko. Niektórzy myślą, że ma jakąś tam wielką posiadłość. Tak? Ale ma tam małe mieszkanko i tam pracowaliśmy głównie nad tą książką. Dwa razy tam u niego byłem. Raz dwa tygodnie, raz chyba tydzień. Siedzieliśmy od rana do wieczora i gadaliśmy, ale zdarzało się, że wsiedliśmy do samochodu i Kazik mi pokazał jakąś plażę, jakieś miejsce ciekawe w okolicy, a w tym samochodzie miał kasety ze swoimi nagraniami sprzed lat, różnymi, znanymi, nieznanymi. I słuchając tych kaset, on sam odkrył, że ma co najmniej kilka ciekawych, skończonych nagrań z przeszłości, które jakoś tam nie zmieściły się na płyty i zostały zapomniane, ponieważ Kazik zazwyczaj jednak takie nagrania skończone umieszcza na singlach. Singla, które trwają potem 70 kilka minut. Mają tak. Ogromną wartość historyczną dla fanów. Tak, kolekcjonerską. Tak, tak. Ale o tych nagraniach zapomniał. I wtedy, kiedy tym samochodem jeździliśmy, nagle przypomniał sobie, że właśnie jest co najmniej kilka takich nagrań, które warto by było wydać. Większość tych nagrań pochodzi z okresu pracy nad płytą Los się musi odmienić. Prawdopodobnie, bo Kazik nawet sam dokładnie nie zbadał tego, ta płyta została tak na szybko przygotowana. Jedno czy dwa nagrania pochodzą z okresu pracy nad 41, wcześniejszą jego płytą. Ale zwłaszcza te odrzuty, można tak powiedzieć, z płyty Los się musi odmienić, są moim zdaniem bardzo ciekawe i powiedziałbym, że niektóre z nich są ciekawsze od niektórych piosenek, które na tę płytę trafiły. Więc zachęcam do posłuchania tej płyty, zachęcam do kupienia książki z płytą. Ale tak to jest, bo kiedy artysta pracuje nad płytą, ma w głowie pewną koncepcję, prawda? I gdzieś tam jeden czy dwa utwory nie pasują do tej koncepcji całości, odkłada je na półkę do szuflady, a potem po latach okazuje się, że to ma ogromną wartość, artystyczną także, ale wtedy, w tamtym czasie i miejscu nijak nie miało się może do reszty utworów. I to chyba stąd wynika potem to, co mówisz, że odkrywa się piosenki bardzo wartościowe, jednak które wtedy na płyty z różnych względów nie trafiały. No, mi się wydaje, że często artyście brakuje dystansu do piosenek, które tworzy. Dam taki przykład jakby z innej półki. Bruce Springsteen. Przeczytałem niedawno jego taką autobiograficzną książkę wydaną w Polsce. Born to Run. I on tam opisuje na przykład o swojej pracy nad płytą The River. O tym, że dwa razy właściwie podchodził do tego, ponieważ owoce pierwszej sesji nie zadowoliły go i miał troszeczkę inną koncepcję i właściwie nagrał płytę od nowa i tylko niektóre piosenki z tej pierwszej sesji zostały powtórzone podczas drugiej. Tak, bo to miała być płyta pojedyncza, potem się zrobiła podwójna, no w ogóle I dopiero po latach jednak zdecydował się tę całą pierwszą sesję opublikować w takim boksie Tracks. Ja czytając tę książkę wyciągnąłem sobie z półki ten boks, bo mam go. I tam prawie cała jedna płyta jest z tymi nagraniami odrzuconymi z Springsteena, z płyt właśnie z River. I powiedziałbym, że ta jakby ta odrzucona płyta podoba mi się nawet bardziej niż ta, która się wtedy ukazała. Więc Springsteen w tej książce nie pisze, jaki on ma po latach stosunek do obu tych sesji, ale mam wrażenie, że skoro zdecydował się te nagrania po latach wydać, też być może zrozumiał, że niekoniecznie trzeba było wtedy tę sesję powtarzać, bo już ta pierwsza była ciekawa, udana, satysfakcjonująca. Tam są bardzo przebojowe utwory, które w ogóle potem się na River nie zmieściły. No i to samo jest z Kazikiem. No tu mamy 8 nagrań na tej płycie. Jedne są lepsze, drugie gorsze, ale no jest tu co najmniej kilka piosenek, które moim zdaniem spokojnie mogły się wtedy na płycie Los się musi odmienić, ukazać kosztem innych. Na przykład uważam, że niepotrzebnie Kazik umieścił wtedy na tej płycie hymn Polski, nagrany na składankę taką przygotowywaną przez którąś z gazet, nie pamiętam w tej chwili przez którą, gdzie były różne wersje hymnu. I dobrze, i tam na tej składance ten hymn był miał swoje miejsce, tak. Natomiast powtarzanie go na własnej autorskiej płycie, zwłaszcza, że miało się własne piosenki, było trochę bez sensu, no, ale takie się czasami decyzje podejmuje, jak mówiłem wcześniej, są takie sytuacje, że brakuje nam dystansu do tego, co robimy. I nie zawsze te decyzje są najlepsze. 8 niepublikowanych wcześniej nagrań Kazika na płycie, która ma tytuł Najprostsze z możliwych. Utwory odnalezione. Tak się ten album zaczyna. Jesteście z kamienia. Jakie są czyny i dobre ludzie tworzą historię. Doszli ludzie tworzą historię. Drzwi ludzie tworzą historię. Jesteście z kamienia, jesteście z kamienia.